za jedyne 2899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Nadal bez decyzji PKW, od kilku godzin trwa posiedzenie w sprawie finansowania kampanii wyborczej PiSu. W polskich szkołach jest coraz mniej wypadków, ale coraz więcej hejtu, pokazuje najnowszy raport. Upał, susza i pożary, zmiany klimatyczne odczuwamy tu i teraz. Ważą się losy sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Trwa posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, która może zdecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Koalicja rządowa zarzuca PiS, że w kampanii do zeszłorocznych wyborów parlamentarnych wykorzystało środki publiczne, m.in. z Funduszu Sprawiedliwości, niezgodnie z prawem. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówi, że z tego powodu te wybory były nierówne. Limity na prowadzenie kampanii są ustalone po to, żeby warunki były porównywalne, równe dla wszystkich komitetów. Jeżeli media publiczne, na które ułożyliśmy 2 miliardy, a w roku wyborczym 3 miliardy, zaangażowane były w sensie propagandowym wspieranie PiS-u, no to efekt na końcu jest taki, że to już jest kampania na sterydach, czyli ona nie jest sprawiedliwa. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że politycy koalicji rządowej wywierają w tej sprawie na PKW presję. Poseł PiS-u Paweł Szrot mówi, że to sytuacja bezprecedensowa. Nie zdarzało się nigdy w historii Polski, żeby obóz rządzący tak intensywnie wywierał w tej sprawie naciski, żeby te naciski były tak oczywiste, wręcz bezczelne, żeby oczekiwania pana premiera i jego środowiska były tak wyraźnie wyrażane. W przypadku odrzucenia sprawozdania z wyborów parlamentarnych PiS może stracić w skrajnym przypadku 75% subwencji i 75% dotacji, czyli zwrotu za kampanię. Konkretne kwoty to blisko 50 milionów złotych w tym roku, a licząc do końca kadencji grubo ponad 100 milionów. W poniedziałek 6 milionów uczniów wraca do szkoły. Przy tej okazji specjaliści sprawdzili, jak wygląda poziom bezpieczeństwa w polskich szkołach. Według rządowych danych w minionym roku szkolnym ponad 25 tysięcy uczniów doznało wypadków. 8 lat temu było to prawie trzykrotnie więcej. Coraz większym zagrożeniem w szkołach jest jednak hejt. W badaniu przeprowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę niemal połowa uczniów przyznała się do bycia ofiarą przemocy rówieśniczej. Ten odsetek rośnie. Jeszcze większym zagrożeniem jest cyberprzemoc, mówi specjalista Fundacji w zakresie bezpieczeństwa w internecie Maciej Kępka. Taka przemoc charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna, powtarzalna i często ona dotyczy, nie wiem, kolegi, koleżanki z klasy czy ze szkoły i może być bardzo, bardzo bolesna, bardzo szkodliwa. Natomiast też często ona jest połączona z taką przemocą offline. Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie będą mieć lekcje przypominające o bezpieczeństwie, a także o konsekwencjach, do jakich może prowadzić hejt. W szkołach ma być też więcej psychologów. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej mówi, że młodzi ludzie potrzebują psychologów, którym mogą zaufać. Młodzi ludzie bardzo potrzebują osoby, do której mogą pójść, porozmawiać, a czasem po prostu się wygadać, bo czasem nawet nie są potrzebne rady, nawet nie powiedzenie, że będzie lepiej, a po prostu wysłuchanie, zrozumienie tego, co taka młoda osoba czuje. Od nowego roku szkolnego będą obowiązywały standardy zatrudniania w szkołach nauczycieli specjalistów, m.in. psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów. Na terenie 13 województw występuje zagrożenie suszą rolniczą. Z najnowszego raportu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że zagrożenie dotyczy 9 upraw, mówi jeden z autorów raportu, profesor Andrzej Doroszewski. Największa susza w dalszym ciągu jest w województwie mazowieckim, podlaskim, lubelskim, no i o dziwo w województwie podkarpackim i świętokrzyskim, bo w tych rejonach opady były bardzo małe. Tych upraw jest zagrożonych 9, są to kukurydza na kiszonkę, na ziarno, krzewy, rośliny strączkowe, ziemniak, warzywa gruntowe, tytoń, chmiel i burak cukrowy. A długotrwała susza to efekt zmian klimatu, podobnie jak pożary lasów. Strażacy w Serbii walczą z ogniem w górach Stara Planina. Według danych podawanych przez miejscowe władze w ciągu ostatniej doby spłonęło ponad 2,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Strażacy długo bronili przed ogniem kilka wsi, ale według najnowszych informacji już nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych. W kilku miejscach sytuacja jest monitorowana, bo ogień może jeszcze w każdej chwili na nowo wybuchnąć. Nieco gorsza sytuacja jest w wyższych partiach górskich. Tam w wielu lokalizacjach nadal płonie roślinność. Strażacy próbują gasić pożar, ale teren jest bardzo trudno dostępny. Do pomocy mają kilka helikopterów, ale muszą liczyć także na naturę. Według meteorologów szansa na jakiekolwiek opady jest dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Temperatura ciągle będzie wynosić około 30 stopni. Stara płań nad łańcuch górski ciągnący się przez Półwysep Bałkański, w większości w Bułgarii. Część gór znajduje się na wschodzie Serbii. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie będzie na wschodzie i w centrum, za to na zachodzie pojawią się chmury i tam deszcz, miejscami burze. Od 23 stopni nad morzem do 29 na Mazurach, 31 na Mazowszu i 32 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 14. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Muzyczna Poczta UKF. Jeszcze do 15 zbieramy Państwa muzyczne propozycje i prośby. Przypominam, ukf@polskieradio.pl to nasz adres mailowy i oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. I właśnie od telefonu zaczynamy tę drugą godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, Wiktor Krokodyl z tej strony. Z okazji 35-lecia wydania singla Depeche Mode Personal Jesus, epokowego, wszystkim fanom, sympatykom Depeche Mode i słuchaczom Trójki życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dziękujemy również za przypomnienie. No, taka rocznica zdecydowanie uwagi wymaga. You're wrong. chair and touch faith. Personal Jesus z okazji 35-lecia wydania tego właściwie kultowego już singla. To oczywiście grupa Depeche Mode. Bardzo dziękujemy za te propozycje. No i sprawdzamy, co dalej dzieje się na naszych liniach telefonicznych 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Romuald. Poproszę Krystyny Prońko, Deszcz wcisnej, bo to tak już trochę jesiennie. Pozdrawiam wszystkich. I przy okazji na ochłodę w te bardzo słoneczne dni. Deszcz wcisnej, tak trochę na ochłodę. Znakomita Krystyna Prońko. To prośba telefoniczna, więc teraz czas na te mailowe. Kolejny pomysł zgłasza moja imienniczka Justyna. Dzień dobry, bardzo proszę o utwór Polsko Krzysztofa Zalewskiego. Idealnie pasuje do prowadzenia samochodu. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów, a my gramy. Brwi Podobno idealne do prowadzenia samochodu Polsko, Krzysztofa Zalewskiego. Zerkam, co trafia na nasze linie telefoniczne i wydaje mi się, że kolejny utwór również do jazdy samochodem bardzo, bardzo pasuje. Dzień dobry Państwu, Arkady z tej strony. Genesis dla dzieci, a w sobotę ich ślub i wesele. Dziękuję. Pozdrawiam Was również serdecznie. Również pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Jesus, He knows me, to przed nami. All my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Znowu tanecznie i znowu energicznie. Dzisiaj dużo takich pomysłów, państwa pomysłów do nas spływa i bardzo, bardzo dobrze. I my tempa nadal nie zwalniamy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, jestem Emilia i chciałabym zagrać piosenkę TV Girl dla mojej mamy. Z pozdrowieniami dla mojej mamy. TV Girl, niech więc będzie najnowsze Summer 2000 Baby z udziałem George'a Clantona.

wysokości, to nam powoduje mieszankę wybuchową, z której jedni się bardzo wyraźnie i bardzo mocno śmieją, ale bardzo ważnym aspektem jest to, że bardzo dużo osób podchodzi do tego niezwykle emocjonalnie, bo to po prostu emocjonalnie jest ważna dla nich grupa. Powrót Oasis spowodował, że fani innych formacji zachęcają swoich idoli do reaktywacji. Przykładem jest The Smiths. Jednak jest to mało prawdopodobne ze względu na dosyć duże różnice poglądów politycznych w zespole. Bo żeby do reaktywacji doszło, to grupa oprócz powodów finansowych musi mieć również chęć do wspólnego przebywania, grania, a także realizowania swojej pasji. Best band of all today on the planet. It's a fact. Tu pojawia się ważne pytanie. Co mogą nam, słuchaczom, zaproponować zespoły, które decydują się na powrót, oprócz swojej legendy? W reaktywacjach ważny jest sentyment, aby do niego wrócić, ale nie zepsuć obrazu, jaki zapamiętaliśmy. Sex Pistols, gigantyczna gwiazda, legenda muzyki punkowej, jeden z najważniejszych zespołów, taki przełomowy w historii muzyki punkowej. Oni sami powiedzieli, że reaktywacja jest tylko i wyłącznie dla pieniędzy, dalej się nienawidzimy, nie widzimy żadnej przyszłości w naszej twórczości, nomen omen. Muzyka płynęła z głośników, ale nic za tym nie stało. To były puste frazesy. The Doorsi bez Jima Morrisona, co w ogóle jest absolutnie kuriozalne. Spice Girls przy okazji olimpiady ostatniej. Możemy wskazać zespoły, które ponownie zachwycały tysiące swoich fanów. Led Zeppelin, które się reaktywowało na ten jeden koncert Celebration Day, który jest po prostu też bardzo dobrym koncertem. The Police, jedna z najbardziej kasowych tras koncertowych w historii. Świetne koncerty, w tym jeden z koncertów, który dali na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rage Against the Machine, którzy też dawali bardzo dobre koncerty z tym słynnym swoim koncertem w Finsbury Park w 2010 roku. Pulp, cały czas dający fantastyczne koncerty reaktywacyjne. Wszystkie reaktywacje wiąże jedno. Chęć do zaoferowania słuchaczom czegoś nowego, czegoś świeżego. Oasis oprócz tej małej trasy koncertowej planuje już jutro wydać swój debiut na nowo. Usłyszymy tam piosenki, które nie znalazły się na Definitely Maybe, a także nowe wersje znanych już utworów. Zatem taki powrót z okazji 30-lecia to naprawdę spore wydarzenie. No i wracając do początku, zdarza się tak, że zespoły potrafią nas zaskoczyć i nikt nie spodziewał się reaktywacji Oasis, ale wszyscy na to cicho czekali. Więc myśląc o powrotach, sprawdza się jedno powiedzenie. Nigdy nie mów nigdy. O zespołowych reaktywacjach mówiła Gosia Jakubowska. Temat powrotu Oasis na scenę budzi bardzo duże zainteresowanie również wśród trójkowych słuchaczy. Na adres ukf@polskieradio.pl trafiają do nas prośby o muzykę tego składu. I ja mogę obiecać, że dzisiaj Oasis nie zabraknie, bo po 15 w tonacji trójki Grzegorz Hoffman o tej głośnej reaktywacji i nie tylko z pewnością powie, bo szykuje się audycja poświęcona w dużej mierze właśnie muzyce zespołu Oasis. A my tymczasem wracamy do Państwa telefonów. 22 i 7 trójek. Mam na imię Bogdan. W związku z 81. rocznicą urodzin, którą obchodziliśmy dwa dni temu, Tadeusza Nalepy, bardzo proszę o utwór nagrany razem z zespołem Jam, ten o Tobie film. Dla wszystkich miłośników bluesa w Polsce. Szept. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Słowa, co są jak nowy nam sen, na bardzo długi sen. Film. Znów idzie ze mną. film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są lepuchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są lepuchy na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa, a wraz z nim Dżem. Połączenie idealne dla miłośników polskiego bluesa. Ten o tobie film. To za nami. A przed nami propozycja mailowa, która trafiła na adres ukf@polskieradio.pl i przy okazji dedykacja od Ani. Dla wszystkich wracających z wakacji. Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son. To jest kolejny utwór, który można dodać do listy piosenek idealnych do jazdy samochodem. Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival. Chociaż w innych warunkach również taką pozycję sprawdza się świetnie. Ja siedząc tutaj w studiu bawiłam się doskonale. No to sprawdzamy, co dalej dzieje się na naszych liniach telefonicznych. Kasia, chciałabym zamówić piosenkę Florence and the Machine pod tytułem Daffodil. Jest to mój ulubiony zespół i chciałabym tę piosenkę zamówić z pozdrowieniami dla ukochanej córeczki Emilki. Piosenka przy okazji wczorajszej solenizantki, czyli Florence. No to gramy z wielką przyjemnością. I couldn't help it, yes, I let it get in. The helpless optimism of spring. Worn out and tired and my heart never tired. Florence and the Machine, Daffodil, to za nami. Dedykacja od mamy, dla córki. No to teraz dedykacja od siostry, dla siostry, od Ani dla Malwiny. Od Ani, która prosi o coś Loli Young, bo Malwina Loli Young uwielbia. No, skoro utwór nie został określony, to ja z wielką radością wybieram Big Brown Eyes. I'm lonely for the whole week, so I hit you.

czuł się sam każdego dnia. Nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego krew. Każdego dnia i Messiah od Dariusza dla ukochanej. I na koniec dzisiejszej muzycznej poczty UKF również dedykacja romantyczna od pana Pawła, który pozdrawia dziewczynę Oliwię, bez której nie wyobraża sobie swojego dalszego życia. A piosenka, o którą prosi to Girl in Red, We Fell in Love in October. Życzymy wszystkiego co najlepsze oczywiście i dziękujemy za to spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dobrego dnia. Autopromocja. Od 3 lat w Afganistanie trwa islamistyczna dystopia. Pod koniec sierpnia 2021 roku stolica kraju Kabul została zajęta przez talibów, którzy stworzyli Islamski Emirat Afganistanu. O tym, jak wygląda Afganistan pod rządami talibów, porozmawiam z Ludwiką Włodek, reporterką i autorką książki Buntowniczki z Afganistanu oraz Marcinem Krzyżanowskim, byłym polskim dyplomatą w Afganistanie, a więc ludźmi, którzy zjeździli ten kraj wszerz i wzdłuż i poczuli go całym sobą. Zapraszam, Kuba Benedyczak. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.